یا سیدی، مدرسے میں جگہ کم ہونے کے باعث متصل مسجد کے صحن میں درجہ قائم کرنا کیسا ہے؟ بچوں کو مدرسے میں پڑھانا مسجد میں، اس میں ایک تو کہ اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہوتے جن سے نجاست کا گمان ہو، سمجھدار ہوتے، مگر نجاست کا شبہ بھی ہو تب بھی مکروہ ہے مسجد میں بچہ ایسا لانا، اور اگر ذن غالب ہے کہ وہ نجاست کر دے گا ایسا نہ سمجھے تو لانا حرام ہے مسجد میں. اب جیسے دم کرانے کے لیے وہ گود میں اٹھا کے لے آتے ہیں، بھلے پیکنگ والا ہے تب بھی نہیں لا سکتے. تو ایک تو مسجد کے آداب سنبھالنے کا مسئلہ، پھر یہ کہ اجیر اس میں پڑھا سکتا ہے نہیں مسجد میں. دارالافتاء نے غالباً اب تغیر زمان کی وجہ سے اجازت دی ہے، باہر شریعت میں ناجائز لکھا ہے اجیر کو مسجد میں پڑھانا، کیونکہ اب جگہ جگہ مسجد میں پڑھا رہے ہیں آج کل، اور وہ اجیر ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں اکثر. اجیر میننگ تنخواہ دار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.